Na, szia, Ani! Na, szia, Anna, tudod, mondjad. Hogy az előbb az én... Na, most még nagyon sok csokrom van, meg minden, és akkor lehet majd csak elmény még valami nap. Na jó. Próbálgatom. Na jó, sokára. Te? Én már bent vagyok, úgyhogy szerintem egy kicsit majd... Hát elég meleg is van most már megint kint, és akkor... Na, majd csak még valami elmény, az akkor majd csak lesz valami belőlünk, az akkor kész. Nem? Na jó, nem is. Mennyi virágod van még? Hát van még két összefogottam van, meg rengeteg csokrot csináltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 radiolás van, meg hát sóvirágból is van két. Meg egy gyózsás csokrom van, meg egy olyan vegyes, ami a miacsodából van összerakva. Elég sok csokrom van még. Tehát jó van, majd csak még adok el, nem? Hát persze, kétezte egy délig, vagy valami. Ilyen, hogy az asszony volt a tojásé? Igen, elvitte a tojást. Hát írtad neki, hogy akkor, hogyha én nálam van a tojás, vagy pedig akkor hétfőn mehet érte, és akkor kijött ide. De virágot nem visz, csak a tojás vissza. Hát jó, az is valami, nem? Mennyi adtad neki? 15 év. És mit mondod? Hát olyan közepesek, se nem voltak kicsik, se nem nagyok voltak. És nem drágálta, vagy valami? Nem szólt semmit. Mennyi tiszt? Hát, hogyha kör, nem, majd azt mondta neked ír, hogyha megint kör. Hát akkor írjon te neked, hát nekem mindegy. Jó, ha én nem viszi el, elviszi más, hát nem olyan vészes. Ha ez is nem innét hozta. Tessék? Ez is nem innét vitte. Ja. Csak utoljára nem tudom, mikor vitte, tavaszta, kora tavaszta. Nem mindegy, én eladtam most kész. Hányat vitt? 20-at. Na, mindegy, akkor ugye. Na, jó van, akkor na, szia, akkor. Na, szia. Szia.